अक्षरम, अक्षरम का अर्थ भाष्यकार भगवान ने क्या कर दिया, न क्षर की थी पर आत्मा है, न क्षर की थी अक्षरम, वह कौन है, कहा कि पर भाष्यकार भगवान अक्षरे का कह दिया कि पर आत्मा है। यानी बहुत लोग ऐसा होते ना, परमम ब्रह्म अक्षरम, पर ऐसा नहीं है, वस्तुतः देखे तो ब्रह्म के विषय में पूछा उसने, तो अक्षरम के साथ परमम को ले जाना, ये जो है वह बहुत टीकाकारों की दृष्टि से ठीक बात है। यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि क्योंकि भाष्यकार भगवान को लेना ना, ये तस्य अक्षरस्य प्रशासनी प्रशासने द्यावा, तो दो लेते हैं, एक तो वो क्या है कि जिसके प्रशासन में सारा विश्व नियंत्रित चल रहा है, और एक जो है कौन सा लेते हैं कि जो गार्गी को कहा अस्थूल अनर्ण है, हाँ निषेध मुख से जिस निर्विशेष स्वरूप का, ये दोनों के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग आया, इसलिए अंतर्यामी यहाँ पर जो है अंतर्यामी रूप से उसको ले लेते हैं। विशेष रूप से कर रहा है, पर वह वो कौन कर रहा है वहाँ पर, वो विशेष रूप में जिसको कहा वह हिरण्यगर्भ भी नहीं है, क्योंकि ये पृथ्व्याम तिष्ठन इत्यादि के द्वारा जितना कहते हैं तो हिरण्यगर्भ भी नहीं लिया, ईश्वर लिया है? पर प्रशासन कह देने से जो है इसीलिए वहां पर प्रशासन का अर्थ जब करते हैं लोग, तो ये जो चैतन्य व्याप्ति है ये ही सबसे बड़ा प्रशासन है। हाँ ये जो है सबसे बड़ा प्रशासन है, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बिना इसके कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा है। तो क्षरचित पर आत्मा एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी इति श्रुतेः। अब देखिए किम तद ब्रह्म इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम अक्षरम ब्रह्म, ये हुआ ना अक्षरम ब्रह्म परम, तत्र अक्षर शब्दस्य निरुपाधिके परस्मिन् आत्मनि। तो पहला जो है प्रतीक जो था अक्षर का वो श्लोक का था, अक्षर ब्रह्म का, तो यहाँ कहते तद अक्षर शब्द से निरुपाधिके परस्मिन् आत्मनि अविनाशित्व व्याप्तिमत्व संबंधात् प्रवृत्ति व्युत्पाद्य। अक्षर शब्द जो है निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा में है अविनाशित्व व्याप्ति होने के कारण, क्योंकि अक्षर का क्या अर्थ होता है न क्षरत, तो अविनाशित्व व्याप्ति किस में आएगी, उसी में आएगी, जो मूल तत्व होगा निरुपाधिक तत्व होगा उसी में अविनाशित्व व्याप्ति घटेगी, तो अविनाशित्व व्याप्ति संबंधात प्रवृत्ति व्युत्पादयति कि न क्षरती थी अक्षरम पर आत्मा। अब कथम पुनः अक्षर शब्द से ये थोकते परमात्मनि वृद्ध प्रयोग मंत्रेण व्युत्पत्तिया प्रवृत्ति ही आश्रियते व्युत्पत्ति अर्थांतरे भी संभवात। कहते भाई देखिए कि यहाँ पर आपने न क्षर की थी अक्षर यही कह दिया ना, तो अक्षर शब्द की आपने जो है व्युत्पत्ति किया, लेकिन आपने जो व्युत्पत्ति किया तो ये रूढ़ी भी होनी चाहिए ना, वृद्ध लोग ऐसा प्रयोग किए भी होने चाहिए ना, जैसे रूढ़ी भी होनी चाहिए ना, बिना रूढ़ी के यदि व्युत्पत्ति से हम कोई अर्थ लेते हैं तो व्युत्पत्ति तो दूसरे में भी घट सकती है, इसी बात से अन्य अर्थ भी हो जाता है। तो कहते हैं जैसे मान लीजिए अब पंकज जायते, तो यहाँ पर पंकज शब्द रूढ़ है कमल में, कमल में रूढ़ है वो, पर यदि खाली व्युत्पत्ति से लें तो किसी में भी लग जाएगा, दूसरे में लग जाएगा, तो इसी को कहते हैं कथम पुनराक्षर शब्द से यथोक्ते परमात्मनि यथोक्ते परमात्मनि अक्षर शब्दस्य विद्ध वृद्ध प्रयोग मंत्रेण वृद्ध प्रयोग के बिना व्युत्पत्तिया कथम प्रवृत्ति आश्रियते, ऐसा लीजिए। केवल व्युत्पत्ति मात्र से उसमें कैसे जो है उस शब्द की प्रवृत्ति आप ले रहे हैं, क्यों कहते व्युत्पत्ति अर्थांतरे प्रसंभवात्। व्युत्पत्ति तो दूसरे में भी घट सकती है ना, व्युत्पत्ति तो दूसरे में भी घट सकती है। इत्याशंक्य कहते द्यावा पृथिव्यादि विषय निरंकुश प्रशासन से परस्माद अन्यस्मिन असंभवात्। ये वृद्ध प्रयोग अब आ गया कि द्यावा पृथ्वी इत्यादि का निरंकुश शासनत्व तो जिसमें कहते हैं यह पृथ्वी अंतिष्ठन है, है? पृथ्वी अंतरम यम यम पृथ्वी न वेद यसे पृथ्वी शरीर तब अंतर्यामी ऐसे आत्मा अंतर्यामी अमृत। तो यहाँ पर जो है वह ये जो है द्यावा पृथ्वी इत्यादि विषय निरंकुश शासन जो है वह परमात्मा को छोड़कर के दूसरे में संभव नहीं है। तो तथा विध प्रशासन कर्तृत्वेन श्रुतम अक्षरम ब्रह्मैव इत्यादि। इस प्रकार से प्रशासन का कर्ता वह जो शास्त्र में सुना गया अक्षर तत्व तो है वह ब्रह्म ही है, इसी के लिए कह दिया एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्ग्य। अब एक चीज और उठाते हैं, अब रूढ़ योगम अपहरति इति न्यायाद रूढ़िर योगम अपहरति। रूढ़ जहां पर जिसमें जो अर्थ रूढ़ हो जाता है ना, तो योग का जो है योग वो हटा देता है, योगिक अर्थ नहीं बने, रूढ़ हो गया किसी चीज में। अब यदि अक्षर शब्द कहीं पर रूढ़ हो गया हो तब आप अक्षर का अर्थ ये नहीं ले सकते। अक्षर शब्द कहीं रूढ़ हो गया हो तब आप अक्षर शब्द के व्युत्पत्ति के आधार पर जो परब्रह्म अर्थ लेते हैं ये अर्थ नहीं बने। इसके लिए कहते हैं कि रूढ़िर योगम अपहरति इति न्यायाद। कहते कहाँ रूढ़ है, कहा ओंकार में अक्षर रूढ़ है, अक्षर प्रयोग ओंकार में रूढ़ है। ओंकारे वर्ण समुदाय समुदायात्मनि, ओंकार क्या है कि वर्ण समुदाय का आत्मा है वो, है वर्ण समुदाय का आत्मा कौन है, ओंकार है। तो उसमें अक्षर शब्द से रूढ़िया प्रवृत्ति आश्रय तुम उचिता, उसमें अक्षर शब्द की प्रवृत्ति जो है मानना ठीक है, क्योंकि उसी में उसको अक्षर कहते हैं और रूढ़ है। इत्याशंका है, ऐसी आशंका करके कहते हैं। अब भाष्य में देखिए ओंकारस्य च ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म इति परेण विशेषणादग्रहणम। अब यहाँ पर जो परमम अक्षरम कह दिया ना, ये विशेषण दे दिया, तो ओंकार का ग्रहण हो जाएगा। ओंकार में अक्षर जो है यह प्रसिद्ध है, जान में है ना, है? हाँ हाँ देखिए पहले ऊपर से बात इतनी, पहले इतनी बात समझ लीजिए, पहले इतनी बात समझ तो लीजिए कि अक्षर जो है शब्द ओंकार में प्रसिद्ध है, रूढ़ है, ये बात ठीक है। पर यहाँ अक्षरम का विशेषण है परमम, तो परमम अक्षरम तो नहीं उसमें प्रसिद्ध है। इसी बात को कहते हैं कि ओंकारस्य च ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इति परेण विशेषण विशेषणाद अग्रहणम। तदग्रहणम आपने लिया, कहना तो है ओंकारस्य अग्रहणम, ओंकारस्य अग्रहणम। क्यों अग्रहण है, परेण विशेषणात्, ये ब्रह्म को तद्ग्रहण पूर्णग्रह तदा ग्रहणम होता तो भी ठीक था, तदा ग्रहणम पाठ हो तो ठीक है, और तदा ग्रहणम इससे जो है ये विशेषणाद अग्रहणम किसे अच्छा है, तदा ग्रहणम खैर। देखो वहाँ तो अक्षर ब्रह्म है ओंकार ना, और यहाँ परम ब्रह्म है, अग्रहणम ही पाठ ठीक है। परेण विशेषणाद अग्रहण, परेण विशेषणाद तद तद अग्रहण, वो सब एक ही पुस्तक है, सब एक पुस्तक है सब। अग्रहणम लिखा है ना, तद अग्रहणम ये पाठ ठीक मानो। यानी यहाँ पर तद हमने ओंकारस्य अग्रहणम सीधी बात की है, ओंकारस्य च अग्रहणम क्यों, परेण विशेषणात्। कौन ओंकार, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इति ओंकारस्य परेण विशेषणाद अग्रहणम, ऐसा नहीं। अब देखिए टीका में देख लीजिए कि प्रतिवचनोपक्रमे प्रक्रांतम ओंकाराक्ष अक्षरम एव उत्तरत्र विशेषितं भविष्यति इति आशंक्य परम विशेषण विरोधात् न तस्य प्रक्रम संभव। ठीक हो गए, अर्थ तो यही है ना, कहते प्रतिवचन उपक्रम में, प्रतिवचन उपक्रम में प्रक्रांतम ओंकाराक्षम अक्षरम एव उत्तरत्र विशेषितं भविष्यति, ये पूर्व पक्ष हो गया है, यह हो गया पूर्व पक्ष, उसका उत्तर दे दिया परम विशेषण विरोधात् न तस्य प्रक्रम संभवति। परम यहाँ पर विशेषण दे दिया अक्षर का, इसलिए वह प्रक्रम बनेगा नहीं। परम है हाँ भाई, प्रतिवचन का प्रतिवचन उपक्रम, प्रतिवचन उपक्रमे अभी अक्षरम ब्रह्म परमम यहाँ से शुरू कर रहे हैं प्रतिवचन, ये प्रतिवचन का उपक्रम हो गया। तो जो प्रकरणगत ओंकार, क्योंकि इसमें ओंकार की बात आएगी ना, इसमें ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म है, तो उसको ओंकार को यहाँ पर ले लेना चाहिए अक्षरम एव उत्तरत्र विशेषित, जिसको आगे जो है विशेषित किया है वही हो जाएगा, ऐसी आशंका करके कहे परम विशेषण विरोधात् न तस्य प्रक्रम संभव। परम अब किम अध्यात्मम इति प्रश्न से उत्तरम, थोड़ी सी थोड़ा सा भाष्य और ले लीजिए कि परमम इति निरतिशये ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्न तरम विशेषणम, परमम जो ये विशेषण है वह निरतिशय जो अक्षर ब्रह्म है उसमें उपपन्न तरम, माने उपपन्न तरम इसलिए कहा कि दूसरे में उपपन्न हो सकता पर उससे भी ज्यादा परमम विशेषण इसमें उपपन्न होगा, इति विशेषण। तस्यैव परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यगात्मा भाव स्वभाव, अब वही जो परब्रह्म है जिसको कहा अक्षरम परमम अक्षरम ब्रह्म, वही जो परब्रह्म है उसी का प्रतिदेहम है, प्रतिदेहम प्रत्यगात्म भाव, प्रत्येक शरीर में जो प्रत्यगात्म भाव है यही हो गया स्वभाव। यानी प्रत्येक देह में जो प्रत्यगात्म भाव है वो कौन होगा, वो शोधित्वम पदार्थ, इसी से शोधित्वम पदार्थ ले लेते हैं। प्रत्येक आत्मा तो वही बनेगा ना, अंतर करते चले जाओ आप, अंतरतम कौन होगा, वही होगा शोधित्वम पदार्थ, वही होगा स्वभाव, और स्वभाव अध्यात्म उच्चते, क्योंकि आत्मानम अधिकृत्य प्रत्येगात्मतया प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु ले लिया भाष्यकार भगवान ने ना कि आत्मानम, आत्मानम से क्या हुआ कि पहले देह को लिया आपने है? देहम अधिकृत्य अब अंदर चलते जाओ प्रत्येगात्मतया प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु। अब अंतर होते होते होते होते कहाँ तक पहुंचेंगे आप? वही ये जो है परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु, ये है स्वभाव। अध्यात्म मुच्यते, अध्यात्म शब्द ने अभिधीय, तो अध्यात्म शब्द से ये परब्रह्म ही हुआ ना। ये कही मैंने यही हमने पहले कह दिया ना, शोधित्वम पदार्थ, शोधित्वम पदार्थ जो है यही बनता है। वो शोधित्वम पदार्थ किस रूप होता है? ब्रह्म रूप हो गया, वो स्वभाव हो गया। अध्यात्म शब्द को जब विचार करेंगे तो शोधित्वम पदार्थ आएगा, और शोधित्वम पदार्थ क्या होगा? वही स्वभाव, ब्रह्म। दो प्रश्न कहाँ थे? नहीं नहीं, ब्रह्म का तो उत्तर पहले दे दिया, ब्रह्म का उत्तर तो पहले दे दिया। वो पहले क्या दे दिया कि परमम अक्षरम ब्रह्म। अब स्वभाव क्या है, नहीं अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म कहते वही ब्रह्म का जो स्वभाव है वही अध्यात्म। तो यहाँ त्वम पदार्थ, शोधित त्वम पदार्थ रूप में जो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है यही अध्यात्म है। हैं? भाई ब्रह्मावसान जब ये इधर से जब आप कर चले, देखिए ऐसी बात ब्रह्म तो एक ही हुआ, पर यहाँ पर अध्यात्म शब्द की प्रवृत्ति कहाँ से होगी? शरीर को अधिकार में लेकर के आप विचार करेंगे, अब विचार करते करते कहाँ अवसान होगा? अवसान होगा शोधित्वम पदार्थ, यही तो होगा ना। जब आप उपाधि को छोड़ते जाएंगे प्रत्येगात्म कौन बनेगा? शोधित्वम पदार्थ। अब वो शोधित्व जो है त्वम पदार्थ जो है यही ब्रह्म स्वभाव है, यही है स्वभाव। अब ये देखिए टीका में कि किमध्यात्मम इति प्रश्नस्य उत्तरम स्वभावोध्यात्म इत्यादि व्याचष्टे तस्य स्वकीयो भाव स्वभाव श्रोत्रादिकरण ग्राम सच आत्मनि देहे अहम प्रत्यय विद्यो वर्तते इति अमुम प्रतिभाषम व्यावर्त्य स्वभाव पदम गृहणात्। ये कह रहे हैं स्वकीय भाव स्वभाव, तो श्रोत्रादि कर्ण ग्राम हो गया ना है। अब सच आत्मन देहे वो जो है शरीर में अहम प्रत्यय वेद्य हुआ है, ये कर्ण ग्राम अहम प्रत्यय वेद्य हुआ, अहम प्रत्यय वेद्यो वर्तते इति अमुम प्रतिभाषम व्यावर्त्य स्वभाव पदम गृह। अब इस प्रतिभाष से अलग करके यानी उपाधि से पृथक करके जो है वह स्वभाव पद को ले जाते हैं कि स्वभाव ये कह दिया एवं विग्रह परिग्रहे स्वभावो अध्यात्मम उच्यते इति अयम अर्थो निष्पन्नो भवति इति अनुवाद पूर्वकम कथे। वही दो स्वभाव शब्द है ना, पहले प्रत्येगात्म भाव स्वभाव और फिर क्या है स्वभावो। क्या मैं भाई है स्वभाव, स्वभाव टीका में भी नहीं है, प्रतीक में स्वभाव नहीं है, स्वभाव दोनों स्वभाव है। दोनों स्वभाव है, समझाओ कि नहीं? तो तो उसी को कहते हैं कि एवं विग्रह परिग्रहे स्वभावो अध्यात्मम उच्यते इति अस्य अयम अर्थो निष्पन्नो भवति इति अनुवाद पूर्वकम कथयति। क्या कह रहे हैं? स्वभावो अध्यात्मम उच्यते आत्मानं देहं अधिकृत्य प्रत्येगात्मतया प्रवृत्तं परमार्थ ब्रह्मावसानं वस्तु स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। ठीक है, फिर देखिए तस्यैव परस्य इत्यादिना उक्तम न विस्मर्तव्यम् इति विशेषति। अब यहाँ पर कहते हैं कि वो जो है उसी को परमार्थ ब्रह्मावसानम जो कह दिया ना, अब वो कह रहे हैं कि उसको तस्यैव परस्य इतना परस्य इत्यादिना उक्तम न विस्मर्तव्यम् परस्य इत्यादि ना उक्तम कहाँ कहा गया? हाँ, तो ये परस्य ब्राह्मण जो कहा था ना, कहते उसको विस्मरण नहीं करना, इसलिए कहा परमार्थ ब्रह्मा वसानम वस्तु। समझे ना, कहाँ से चला था? देह से चला और कहाँ चला गया? परमार्थ ब्रह्मा वसान। भाई वो जो कहा था ना तस्यैव, पहले कहा था तस्यैव परस्य ब्रह्मण प्रतिदेहम प्रत्येगात्म भाव स्वभाव कहा था ना। अब यहाँ पर देह से चल रहे हैं, वहां तो क्या किया कि ब्रह्म का प्रतिदेह में प्रत्येगात्म रूप से जो अभिव्यक्ति, अब यहाँ कह रहे हैं कि देह से चलो आप हैं, तो कहाँ अवसान होगा? बस वही कहा, तो परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु स्वभाव परमेव ही ब्रह्म देहादो प्रविश्य प्रत्येगात्म भावम अनुभव। सीधी बात आ गई, तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, तो परब्रह्म ही देहादि में प्रवेश करके प्रत्येगात्म भाव का अनुभव करता है। तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत इति श्रुते इत्यर्थ। अब इसके बाद आ गया कर्म, किम कर्म इति आ गया। अब इसका उत्तर देते हैं, उत्तरम उपादत्ते कि भूत भावोद्भव करो, भूतानाम भावो भूत भाव तस्य उद्भव भूत भावोद्भव तम करोति इति भूत भावोद्भव करो। तात्पर्य क्या निकला? भूत वस्तु उत्पत्ति करे क्या वस्तु करती। भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि भूतानाम भाव है, भूतानाम भाव माने अस्तित्व भूतों का, यही हो गया भूत भाव। और तस्य उद्भव और उसका उसका उद्भव, उद्भव माने उत्पत्ति, तो इसीलिए कहा भूत भाव तस्य उद्भव, तो भूत वस्तु उत्पत्ति कर, तो यही ले लिया ना उन्होंने, यही तो लिया राम सुखदास जी ने। ईश्वरी कर्म जो है वो भूत भावोद्भव कर है। यहाँ विसर्ग जो है, यहाँ विसर्ग है भूत भावोद्भव कर। अब क्या करना, देखिए विसर्गो नहीं, ऐसा नहीं, उसको बहुत मतलब बहुत पत्थर नहीं पड़ते अपने, कोई याद है तो बोल देते। देखा है एक बार उनकी टीका, जहाँ जहाँ जो है कोई याद विसंगति है तो बता देते हैं आपको। विसर्गो विसर्जनम, विसर्जन क्या है? देवतो देशेन चरु पुरो दासादे देर द्रव्यस्य परित्यागः, देवता के उद्देश्य जो चरु पुरोटाशा इत्यादि द्रव्य का परित्याग है, इसी परित्याग का नाम है विसर्ग। सैव विसर्ग लक्षणो यज्ञ, यही हो गया विसर्ग लक्षण यज्ञ। हाँ नहीं, अब वो विसर्ग के साथ रहेगा, आप विसर्ग का अर्थ करते हैं भाष्कर, वो तो वहाँ उद्भव कर का तात्पर्य बता दिया, भूत वस्तु उत्पत्ति कर इत्यर्थ। नहीं, भूत भावोद भव करा का तात्पर्य बता दिया, भूत वस्तु उत्पत्ति कर इत्यर्थ। अब यहाँ पर पूर्ण विराम दे दिया, हमारे में पूर्ण विराम है। अब विसर्ग का अर्थ करते हैं, पूर्ण विराम न हो के किसी में कामा हो तो कोई हर्जा नहीं है। नहीं, विसर्ग के साथ अन्य विसर्ग का विशेषण बनेगा वो तो। पर वो इत्यर्थ जो कह दिया ना, वो तो भूत, वो इत्यर्थ कह दिया तो पूर्ण विराम वहां हो सकता है, किसी प्रकार का उसमें बाधा नहीं। अब विसर्ग का अर्थ करते हैं, विसर्जनम देवतोद्देशेन चरु पुरोटाशादेर द्रव्य से परित्याग। देवता के उद्देश्य से जो चरु पुरोटाशादी द्रव्य का परित्याग है, यही विसर्ग, सही विसर्ग लक्षण हो यज्ञ, यही है कर्म संगीत, कर्म शब्दितम शब्दित इत्यर्थ। कर्म शब्द के द्वारा यहाँ यही कहा गया है। तो यहाँ तो इसीलिए लेते हैं, बहुत लोग वही लेते हैं कि श्रौत याग को ही जो है, श्रौत याग को विसर्ग ये कर्म ले, कर्म माने जो है वो श्रौत। बड़ी श्रेष्ठ तमम कर्म कह दिया ना, यज्ञ का तो कर्म है ही है, और श्रेष्ठ तमम कर्म कह दिया तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ पर कर्म जो है, कर्म माने श्रेष्ठतम कर्म, नहीं तो चेष्टा तो कोई नहीं ले रहे हैं, नहीं पर चेष्टा तो कोई नहीं लेंगे ना, चेष्टा तो ले गई नहीं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि केवल जो है स्रोत लेना है, केवल स्रोत लेना या स्मार्ट भी लेना, समझे ना, केवल यज्ञ लेना कि दान भी लेना। नहीं, चलनात्मक नहीं लेना है, ये तो पहले से निर्णय है, इसको पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। चलनात्मक कर्म नहीं लेना है, वो तो शंका पक्ष में था कि भाई चलनात्मक कर्म लेना या जो है वैदिक आदि कर्म, ये तो निर्णय पक्ष चल रहा है। अब निर्णय पक्ष में भी दो भेद हो गए ना, यहाँ निर्णय पक्ष का जो भेद है उसका विचार है, वो तो शंका पक्ष का था। निर्णय पक्ष में केवल स्रोत याग लेना या जो है स्मार्ट भी लेना और दान भी लेना, ये भी लेना, क्योंकि दान तो बहिर्वेदी है तो इसको भी लेना। तो कई टीकाकार ये सभी ले लेते, याग होम दान सभी ले लेते हैं। अरे दान शब्द का जो प्रयोग होता है वो बहिर्वेदी के लिए, वो तो यज्ञ में आ गया है, वहाँ के दान का नाम दान नहीं है, वहाँ का नाम दान का नाम है यज्ञ, इसलिए बहिर्वेदी होता था। तो दान को भी लेना, यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने यही क्यों लिया, तो यही इसलिए लिया कि यज्ञ का ही संबंध मानते हैं कि वो वृष्टि इत्यादि का सब संबंध यज्ञ का ही, ऐसा कोई प्रमाण जैसा नहीं दिखता है। उसका जो है वह संबंध किसका बनता है, इसलिए सीधे है अग्नोप्रस्ताव होती, इसलिए इसका संबंध जो है वह सूर्य से बनता है और उसी से वृष्टि होती है और उसी से प्रजा होती है, और यहाँ के प्रजा का उत्पत्ति कर कहा है, भूत वस्तु उत्पत्ति कर कर्म कहना है, इसलिए यज्ञ को ही लिया भाष्यकार भगवान ने, इसलिए यज्ञ को ही लिया। श्रौत यज्ञ लेते ले सकते हैं, पर वहां पर वो आहुति, यहाँ पर श्रौत यज्ञ लेते हैं, यज्ञ से श्रौत यज्ञ ही आते हैं, जिसका संबंध आदित्य से, आहुति डालते हैं पर उसका संबंध बनता है आदित्य से कि नहीं, बनेगा तो उसको ले सकते हैं, है? वो भी देवता के उद्देश्य है ही है, वो भी चरु पुरोडा स्वरूप है ही है, इसलिए स्रोत स्मार्त दोनों यज्ञ ले सकते हैं। भाष्यकार भगवान का तात्पर्य यही है कि वो वृष्टि से संबंधी होकर के प्रजा का कारण बनना चाहिए, तो दान छूट जाएगा, इसमें श्रौत स्मार्थ याग हो जाएगा और पूर्त आदि कर्म भी छूट जाएंगे, हैं? पूर्त बिल्कुल छूट जाएंगे। अरे देवता के उद्देश्य तो भोजन भी कर रहा है, तो उसके उसका यहाँ पर वो भावात्मक चीज है और ये कर्मात्मक चीज है। देवता के उद्देश्य तो कुछ भी किया जा सकता है, तो भावात्मक भक्ति रूप है और ये कर्म रूप है, ये विज्ञान कर्म विज्ञान है। भाव विज्ञान अलग होता है, कर्म विज्ञान में ऐसा नहीं, कर्म विज्ञान में जो भाव विज्ञान अलग ही होता है, वो कर्म विज्ञान से ऊपर चला जाता है। इसलिए यहाँ पर कह दिया कर्म शब्दता इत्येतत्, एतस्माद् ही बीज भूतात् वृष्टि आदि क्रमेण स्थावर जंगमानि भूतानि उद्भवन्ति। ये तो ले लिया ना, इसी जो है ही मानी अस्माद् एतस्माद् बीज भूतात्, यही बीज भूत है, ये जो आहुति दी गई है ना, ये हो यही कर्म है बीज भूत, और वृष्टि आदि क्रम से जो है स्थावर जंगम सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। आप देख लीजिए, भूतानी भूतानी एव भावा, इन्होंने कहा कि भूत भावोद्भव कर है ना, भूतानी एव भावा, बस वही हो गया भावा, भूत वस्तु, तेषाम उद्भव समुत्पत्ति, उसका उद्भव हो गया उत्पत्ति, ताभ्याम करोति इति व्युत्पत्तिम सिद्धवत कृत्य। हाँ भाई, ताभ्याम करोति इति भूत भावोद्भव कर, ये कह रहे हैं भूतानि एव भावा और तेषाम उद्भव समुत्पत्ति, ताम करो, ताम ताम करो, ताम करो, ताम करोति इति व्युत्पत्तिम सिद्धवत कृत्य। इस व्युत्पत्ति को आपने अंदर मान लिया, मैंने व्युत्पत्ति नहीं किया भाष्यकार भगवान ने, सिद्धवत कृत्य विधांतरेण व्युत्पादयति। अब विधांतरेण व्युत्पादयति में क्या किया, कि विधांतरेण व्युत्पादित मैंने भूतानाम भाव, हमारे में बिंदी नहीं है, भूतानाम भाव भूत भाव, भूतानाम भाव भूत भाव। और टीकाकार ने क्या ले लिया था, टीकाकार ने ले लिया भूतान्येव भाव, तो इसलिए ले लिया कि भाष्यकार भगवान भी कह देते हैं ना भूत वस्तु उत्पत्ति कर, भूत वस्तु तभी भूत वस्तु, तो कहते इस प्रकार बांध करके ब्याह कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाव सद्भाव वस्तु भाव, भाव माने सद्भाव वस्तु भाव, ये हो गया वस्तु भाव, अतएव भूत वस्तु उत्पत्ति करे इति बक्षति। इसीलिए ऐसा कहेंगे, वैदिकम कर्म अत्र उक्तम उक्त विशेषणम कर्म शब्दितम, सीधे कह दिया इन्होंने, वैदिक कर्म ही यहाँ पर उक्त विशेषणम कर्म, एक वैदिक कर्म ही है, दूसरा कर्म नहीं, क्योंकि वहां भी जहाँ गीता में आता है स्वामी जी, वहां पर वही वैदिक ही आता है ना, सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति, तो वैदिक ही आता है, यज्ञ साथ उसी का संबंध, वैदिक सूर्यात्म हुई है, इसलिए वैदिक याग ही उसको लेते हैं। इसलिए कहा वैदिकम कर्म अत्र उक्त विशेषणम कर्म शब्दितम इति विसर्ग शब्दार्थम दर्शन विशदयति विसर्ग। कथम पुनर्यथोक्तस्य यज्ञस्य सर्वेषु भूतेषु सृष्टि स्थिति प्रलय हेतुत्वेन तद उद्भव करत्वम इति अशंक्य। कैसे जो ये आपने यज्ञ बताया वो सभी भूतों में सृष्टि स्थिति प्रलय हेतुत्वेन, हाँ, तद उद्भव करत्वम, अब प्राणी उद्भूत कर्तव्य तो है पर सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु तीन तीनों कैसे ले गए है। अरे उद्भव करत तो जब उत्पत्ति कह दिया है तो खाली वही लेना था है, पर तीनों ले लिया। तो कहते हैं कि ऐसा है अग्नव अग्नव प्रस्ताव होती सम्यक आदित्यम अवतिष्ठ इत्यादि स्मृति मनुसृत्या इस स्मृति को लेकर के कह रहे हैं। ऐसा टीकाकार क्यों ले लिए तो भाष्यकार होगा कहते एतस्माद् ही बीज भूताद् वृष्ट्यादि क्रमेण स्थावर जंगमान भूतानि उद्भवन्ति। भाष्यकार भगवान ने तो उद्भवन्ति केवल लिया और इन्होंने क्या ले लिया सृष्टि स्थिति प्रलय हेतुत्व इतना तो मान सकते हैं। इतना मान सकते हैं पर यहाँ तो भाष्य में तो प्रसंग खाली उत्पत्ति का है। वो वृष्टि आदि क्रम तो अलग चीज हुआ ना, वृष्टि आदि क्रम से उत्पत्ति हुई इनकी बुद्धि एक हाथ आगे चलती है का फल हो सकता है यज्ञ का फल नहीं। कर्म का फल हो सकता है यह, पर यज्ञ का फल नहीं हो सकता है। हाँ पाप कर्म का फल हो सकता है, पाप कर्म का फल हो सकता है पर यज्ञात्मक कर्म का फल प्रलय जो है क्या जो यहाँ कर्म की बात आ रही है। कर्म भूतों की उत्पत्ति का हेतु है, आपका कर्म से ये शरीर मिला है, ये शरीर उद्भूत हुआ है तो जो है कर्म से हुआ है। सीधी भाषा में भी देखिए और जब हम समष्टि में देखते हैं तो समष्टि में जो है वृष्टि इत्यादि कर्म से जितनी भी उत्पत्ति है, जितनी भी उत्पत्ति है चीटी माटा वृक्ष जो है पौध इत्यादि जितनी भी उत्पत्ति है ये बिना वृष्टि के तो नहीं हो सकती है, है? अब वृष्टि कैसे हुई यज्ञ से, यज्ञ के बिना वृष्टि नहीं हो सकती। आजकल वृष्टि कैसे हो रही है, यज्ञ हो रहा है नहीं तो वृष्टि नहीं हो सकती। यज्ञ हो रहा है आजकल की वृष्टि प्रलय करने वाली वृष्टि भी होती है ना आजकल, वो यज्ञ से नहीं होती। यज्ञ से तो जो है वो प्रलय करने वाली वृष्टि नहीं, उत्पत्ति वाली वृष्टि, उद्भव कर वृष्टि होती है नहीं। अब ले लिया कुछ सोचिए कुछ कैसे, आनंद गिरी जी ऐसे नहीं लेते हैं। नहीं नहीं उसको छोड़िए, आप तो वहाँ चले जाते, यही आगे कहीं भाष्य में बात उस ढंग की आएगी तभी टीकाकार लेते, ऐसे नहीं लेते। ये टीकाकार आनंद गिरी जी जो है वो कहीं संकेत भाष्य में कुछ ऐसे आएगा आगे उसको लेकर के ले लिया है। आप ध्यान रखेंगे तो दो चार दिन में पता लग जाएगा, दो चार दिन में पता लग जाएगा, वो आज पकड़ लेंगे उसको आप आगे। प्रलय भी देखिए कैसे आएगा वो आगे पता लग जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति। यथोक्तस्य यज्ञस्य सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु सृष्टि स्थिति प्रलय हेतुत्वेन तद उभव करत्वम्, माने कथम तद उभव करत्वम्, तद उद्भव करत्वम कथम है। अरे है तो सृष्टि स्थिति पालन प्रलय का हेतु न यज्ञ, अरे यज्ञ रूप जो है कर्म जो यज्ञ को वही सबका हेतु बनेगा ना। अरे जब कर्म समाप्त हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगा, हेतु क्या बनेगा, वही बनेगा पालन का भी हेतु बनेगा। पालन यज्ञ से पालन हो रहा है और काहे को, उत्पत्ति ही यज्ञ से हो रही है। इसका कहना है कि सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु तेना तद उभव करत्वम कथम है। हाँ ये जो है ना बात इन्होंने दे ही दिया तो उसका समाधान किसी रूप में करने पड़ेगा। यथोक्तस्य यज्ञस्य सर्वभूतेषु सृष्टि स्थिति प्रलय हेतुत्वेन, सृष्टि स्थिति प्रलय का हेतु है तो कथम तद उद्भव करत्व, उद्भव करत्व तो उद्भव करत्व ही क्यों कहा यहाँ पर, क्यों कहा? तो उसमें कहा कि देखिए उद्भव करत्व के विषय में यह है कि अग्नो प्रस्थापित, ये श्रुति दे, ये स्मृति दे दिया है, यही उद्भव का हेतु माना। यानी प्रजा की उद्भव का हेतु को क्या माना, यज्ञ। यज्ञ में से जो है वह आहुति दिया, आहुति जो है सूर्य को गया, सूर्य से वृष्टि हुई, वृष्टि से अन्न हुआ, अन्न से प्रजा हुई, तो ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। हेतु तो है, होती वो है, पर यहाँ पर खाली उद्भव करो तो क्यों दिया ना, यहाँ पर भूत भावोद्भव करो है। यहाँ तो कर्म ही न शब्द तो कर्म ही है ना, है कर्म संगीत है, तो भूत भावोद्भव कर तो उद्भव कर कहा और तो कुछ नहीं कहा, तो ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ी सी टीका, संप्रति प्रश्न त्रय से उत्तर मार, पहले तीन प्रश्न का उत्तर दे दिया, पहले तीन प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब तीन प्रश्न का उत्तर और देते, सात प्रश्न है ना, तो तीन प्रश्न का उत्तर तो पहले श्लोक में दे दिया और तीन प्रश्न का उत्तर इसमें देते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहव्रतांबर। कहते क्षरो भावः, क्षरो भाव क्या है? देखिए जितनी जन्मत वस्तु होती है? उत्पत्ति वाली जितनी हैं उनका विनाश भी होता है, क्योंकि जन्म से लेकर के सारे विकार उसमें हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा कि क्षरो भाव, तो क्षरो भाव से क्या लेना, ये सभी ले लेना। वो जो जितना भी जन्मित वस्तु है सब, ये कहते अधिभूतम, भूतम अधिकृत्य वर्तते इति अधिभूतम, ये हुआ तो अधिभूतम। तो यहाँ पर कर्म फल और साधन ये दोनों हो जाए, क्षरो भाव से कर्म फल और साधन, और दोनों विनाशी है, कर्म का फल भी विनाशी है और कर्म का साधन भी विनाशी है, तो दोनों जो है वह विनाशी है। तो इसलिए क्षरो भाव अधिभूतम, विनाश होने वाला जो ये उत्पत्तिशील वस्तु जो है, जो कर्म फल और साधन रूप है, ये क्या हो गया अधिभूतम। तो अधिभूतम इसलिए है कि जो है वह भूतम प्राणी जातम अधिकृत्य वर्तते इति अधिभूतम। हाँ उसको आधार बना करके जिसको हम कहते हैं वो हो गया अधिभूत है। जैसे अध्यात्म हुआ था तो आत्मानम शरीरम अधिकृत है। और पुरुष जो है वह क्या है? अधिदैवत। अधिदैवत पहले प्रश्न क्या था? पहले वहां था ना, अधिभूत था और अधिदैव था है? पहला था अधिभूत और दूसरा है अधिदैव। तो अधिदैव के विषय में कहते हैं कि अधिदैवम पुरुषस्य, पुरुष है अधिदैव। यानी सर्वाशिव पुरुषु पुरुषु बसती थी, पुरुष सभी पुरों में देखे रह करके कर्णों पर अनुग्रह कर रहा है। देवता जो है वह सभी शरीरों में रह करके कर्णों पर अनुग्रह कर रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये अधिदैवत है कि नहीं? सभी शरीरों में रह करके कर्णानुग्राहक है, यही है पुरुष। इसलिए कहा कि सर्व